Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Allah Azze ve Celle tutmuş olduğumuz ibadetleri kabul eylesin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Dört kitapta lanetlenen o Yahudi topluluğunun kafirlerini Allah kahretsin. Yusuf Aleyhisselam'ın kavminin o kıtlık yılları gibi Allah onlara kıtlık versin. Ad kavmine Allah Azze ve Celle'nin verdiği o bela musibet gibi onlara bela ve musibet versin. Amin. Allah subhanahu ve teala Müslüman kardeşlerimize yardım etsin. Amin. Şu anda inim inim inleyen mazlum olan bütün Müslümanlara Rabbim yardımlarını uzatsın. Allah subhanahu ve teala kavmimizin işlediği günahlardan bizleri mesul tutmasın. Allah bizlere hidayet versin. Hidayetimizi artırsın. Bizlere birlik, beraberlik, güzellik, iman versin. Yatakta ölmeyi değil, Allah yolunda ölmeyi, parça parça olmayı nasip etsin. Evet, bugün sohbetimize yine devam ediyoruz kardeşlerim. Bugün de gaflet hastalığından korunma yollarına gideceğiz inşallah. Bugüne kadar gafletin tanımını, etkilerini, hastalıklarını, zararlarını anlatmaya çalıştım. Çocuklar, hiçbirinin sesini duymayacak. Bugün de inşallah gaflet hastalığından korunma yollarını anlatmaya çalışacağız inşallah. İnsanın bir şeyden korunabilmesi için sakındığı, kendisini sakındırmaya çalıştığı bir şeyi de çok iyi tanıması gerekir kardeşlerim. Mesela hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam avcılıkla iştigal eden gafil olur diyorsa avcı birine bunu anlatmanız ciddi manada zordur. Ama oturup da bir avcıyla konuştuğunuzda bak evini barkını bırıyorsun, bırakıp gidiyorsun. Dağ, taş, tepe demeden dolaşıp gidiyor. Normalde orada bir iş olsa gitmeye üşenirsin. Şu dağın tepesine çık desen çıkmazsın. Git şu pınardan bir su doldur gel desen gitmezsin ama orada bir dilkinin peşine, bir kekliğin peşine veyahut da övünmek için, yarenlik için dere depe demeden ne yapar? Gider. İşte avcılıkla uğraşan kafir olur. Sorumluluğu olmaz. Hiçbir şeyle ne yapmaz? İlgilenmez diyor. İşte gaflet hastalığını da önce tanımak gerekir. Bu derse kadar 6-7 ders bunların üzerinde durduk. İnşallah anlaşılmıştır. Kalplerdeki paslar gitmiştir. Zaten anlamamışsa adam çobandan hayvanın misali devam eder. Gaflet hastalığında insanı helak etmezden önce kurtulmanın tek çaresi karşı gerekli tedbirleri almaktır kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala bizleri hayırdan ayırmasın. Gelen elçilere, nebilere kulak veren o samimi Müslümanlardan eylesin. O Kur'an'ı hakkıyla okuyan, Peygamber aleyhisselamın sözlerini hakkıyla okuyan ve hayatına geçirenlerden eylesin. Çünkü Peygamber Efendimizin getirmiş olduğu vahiy bizim için nedir? Bir hayat nizamıdır. Ondan uzak kalmak zaten gafletin birinci sebebidir. Allah razı olsun. Evet, hastalıktan korunmanın ilk sebebi, yani ilk yolu biliyorsunuz dua tevhidin özüdür kardeşlerim. namaz bile kılsak, okumuş olduğumuz namazdaki tekbirden selama kadar hemen hemen hepsi duadır. Elini kaldırman, elini bağlaman, rüküye gitmen, rüküden kalkman, bir Fatiha, hepsi nedir? Bunların duadır. Bir tahiyyat duadır. Bir salli, bir barik. Hatta selam dahi nedir? Bir duadır. Demek ki birinci sebebi neymiş? Dua. Gafletten kurtulmanın birincisi Allah Azze ve Celle'ye samimi bir şekilde duadır. Hem de sabah akşam sürekli duadır. Çünkü bu musibet öyle bir musibettir ki kardeşlerim, insanı cehenneme ebedi sokana kadar devam eder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün dururken kendisine Abbas bin Abdülmuttalip, ey Allah'ın Resulü, bana öyle bir şey öğret ki onu Allah'tan isteyeyim demiştir. Aleyhisselatü Vesselam kendisine Allah'tan afiyet dile demiştir. Birkaç gün sonra yine geliyor, ey Allah'ın Resulü, bana öyle bir şey öğret ki Allah'tan onu isteyeyim diye sorduğunda Aleyhisselatü Vesselam, ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet iste demiştir. Unutmayalım ki kardeşlerim, dua müminin silahı ve belayı def etmede de en yetkili nedir? Bir sebeptir. Hatta Muaz hadisini hatırlayacak olursanız en son bölümünde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muaz'ı uyarıyor. Diyor ki mazlumun ahını ne yapma? Alma. Beddua da bir duadır. Çünkü kafir biri olsa onunla Allah arasında nedir? Perde yoktur. Öyleyse dualarımız bu denli ne olacak? İştenlikten olacak ki Allah Azze ve Celle de ne yapsın? Kabul etsin. Ama içi başka, dışı başka, dilinin terennüm ettiğinin, kalbinin haberi bile yoksa, ya Allah senin haberin olmayan bir duaya neyle icabet etsin? Veyahut Tirmizi'deki bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, elini açmış, ya Rab, ya Rab diyor, Allah onun duasını ne yapmaz? Kabul etmez diyor. Veyahut yine Tirmizi'nin Kitab-ı Tefsir'de gelen bir nakilde Maide 78'in tefsirinde gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ya iyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız ya da dua edersiniz de boyunuzu ne yapmaz? Açmaz diyor. İbadet edersiniz, namaz kılarsınız, oruç tutarsınız da bu başınızdan yukarıya ne yapmaz? Yükselmez. Yani kabul olmaz diyor. Gafletten kurtulmanın birinci sebebi neymiş? Dua. Bu konuda da en güzel örnek yine her meselede ibadette olduğu gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Yatağa girdiğinde duayla girmiştir. Çıktığında duayla girmiştir. Evden çıkmış, dua etmiş. Yola ayak basmış, dua etmiş. Camiye girmiş, dua etmiş. Yani dua etmediği hiçbir an nedir? Yok. Yani Allah'tan gafil anı yok ki gaflete düşsün bir insan. Öyleyse bizim de ağzımızdan dua hiçbir zaman ne yapmayacak? Eksik olmayacak. Hatta hatırlarsanız bir adam Allah Resulü'ne geliyor. Diyor ki ben yatağımdayken beni bir akrep soktu. Ona ne diyor? Sen yatağına girdiğinde dua etseydin, Felak ve Nas ayet surelerini de okusaydın, o akrep seni ne yapmazdı? Sokmazdı diyor. Yani dua aynı zamanda bizim bir zırhımızdır. O bizim nedir? Bir koruyucumuzdur. Allah'la aramızda aynı zamanda nedir? Bir irtibattır. Demek ki dua yoksa insanın kalbi ne yapmış? Gaflet bağlamaya başlamış. Ve hatta Allah'tan istemeyen, ona dönelip dua etmeyen insan da aynı zamanda da Allah'tan ümidini ne yapmış? Kesmiş, sırt dönmüştür. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Sürekli Müslümanın duayla Rabbuna ne yapması? Yalvarması gerekir. Hatta Musa Aleyhisselam Allah Azze ve Celle kendisini Firavun'a gönderdiğinde Musa Aleyhisselam direkt Allah'a ne yapmıştır? Dua etmiştir. Ve kendisine Allah Azze ve Celle'nin yardım etmesini, dilindeki düğümü çözmesini ve Firavun gibi birine gittiğinde engelleri gözünde büyütmemesini, göğsünü açmasını ve kardeşi Harun'u da kendisine yardımcı vermesini. Ne için? Çünkü insan tek başına olduğunda bazen sapar, bazen kayar. Seni daha çok analım, daha çok zikredelim diye kardeşi Harun da ne yapmıştır? Yardımcı istemiştir. Öyleyse birinci sebep neymiş? Allah'la irtibatı kesmeme. Duada daim olma ve Allah Azze ve Celle'den sürekli hidayet isteme, sürekli cenneti isteme, bağışlanma isteme ve müminlere dua. İkincisi kardeşlerim, Müslümanların gaflete düşmelerinin en büyük sebebi Allah'ın mekrinden emin olmaları. Yani Allah'ın tuzağından emin olmaları. Bunun en basit örneği münafıklardır. Bakın Bakara suresinde Allah Azze ve Celle'yi ve müminleri aldattıklarını söylerler. Allah da onlara ne yapmıştır? Ta mahşer yerine kadar bekleyerek tuzak kurmuştur. Bugün gaflete düşen insanların gaflet sebepleri Allah'ın onlara birden azap etmemesi. Birden belanın ansızın onlara gelmemesi insanları gaflete ne yapıyor? Düşürebiliyor. Gizli, açıkta, kendi cinslerinin yanında veyahut başka yerde çok rahatlıkla her türlü şerri insanlar rahatlıkla ne yapıyor? İşliyor. Yani insanlar görmez ama Allah bunu ne yapıyor? Görüyor. İşte Allah'ın gördüğünü unutma o insanları tamamen ne yapıyor? Gaflete sokuyor. Hatırlayacak olursanız mahşer yerinde bir müminler kalacak. Bir de kim? Onların içinde münafıklar kalacak. Allah Azze ve Celle onlara tanıyacağı bir sıfatla yöneldiğinde müminler secdeye kapanacak. Ama münafıklar ne yaptıysa sırtının üstüne geriye düşecekler. İşte Allah'ın mekri de burasıdır. Allah bizlere mağfiret etsin. Bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Bu konuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mevzuda bize yine bir dua nasihati var. Kendisinin sürekli her zaman yaptığı bir dua vardı. Kalpler diyor Rahman'ın iki parmağı arasındadır diyor. Evirir, çevirir diyor. Ya Rabbi benim kalbimi de İslam'da sabit kıl diyor. Allah Azze ve Celle kalplerimizi İslam'da sabit kılsın. Ayaklarımızı kaydırmasın. Kalplerimizi sürekli Allah'a itaat edenlerden kılsın. Evet kardeşlerim. Üçüncüsü ise Kur'an-ı Kerim'i çok çok okuma ve tefekkür etmektir. Gafletten kurtulma sebepleri. Oturun şimdi, hiç Kur'an okumayı samimi bir Müslümansınız. İnanın yaranın kabuk bağladığı gibi kalpleriniz kabuk bağlar ve gaflete düşersiniz. Alın bir Kur'an okumaya başlayın. Değişmeye başlarsınız. Kabuğunuzu kırarsınız. Ve güzellikler başlar. Bakara'yı okuyun, Âl-i İmran'ı okuyun, Nisa'yı okuyun. Şekten şekle girersiniz. Düşünceleriniz, duygularınız, hayata, ahirete bakışınız tamamen ne yapar? Değişir. Bırakın Kur'an'ı, Kur'an'ı kendi kendinize böyle kurmaya başlayınız. Aynı bu hayvanat bahçelerinde ne var? O tavus kuşu mu diyorlar? Gittiğinde bir şey yok, böyle kabardığında kocaman oluyor. Aynı ona dönersiniz. Ama sadece bir süs. Onun dışında bir şeye ne yapmazsınız? Benzemezsiniz. İşte Kur'an bizlere bütün hastalıklardan kurtulmak için nedir? Bir şifa kaynağıdır, bir reçetedir. Orada her türlü cevap nedir? Vardır. Kalpleri kilitli olanların düştüğü haller, müminlerin halleri, kafirlerin halleri, isyankarların, fasıkların, gururların, kibirlerin ve önde gidenlerin, gelen nebileri, resulleri, elçileri, yalanlayanların tamamen halleri ve onların başına gelen her şey nedir? Orada yazılıdır. Veyahut surelerin şöyle bir bütününü düşündüğünüzde ki biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi çok seviyordu ve oradan hicret etmeyi ne yapmıyordu? İstemiyordu. Orada mücadele etmek istiyordu. Ama Allah Azze ve Celle ona Yusuf suresini hem de bir bütün olarak indirdi. Aleyhissalatü vesselam hicrete bu sureyle ne yaptı? Alıştırıldı, sevdirildi. Çünkü orada bir peygamber, kendisi gibi gönderilen bir peygamberin kendi kardeşleri tarafından alınıp bir kuyuya atılması, kendi kavminin kuyudan bunları tutup köle diye satması, oradan oraya köle gibi elden ele bir eşya gibi satılması ve zindana düşmesi, iftiraya uğraması, sonra vezir olması, kardeşlerini affetmesi, Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi başına gelecekleri de anlamasına ne yaptı? Sebep oldu ve hicret kendisine bu sureyle kolaylaştırılmıştır. Yani bütün olarak bakıldığında, tefekkür edildiğinde insan ne yapabiliyor? Kendine gelebiliyor. Veyahut işkencenin, tecavüzün, öldürmenin had safhada olduğu bir yerde, mal, can, namus emniyetinin olmadığı bir yerde bir Müslüman açıp Kur'an okuduğunda Allah'ın yardımı ne zaman? Allah nerede? Bunu demeden siz cennete girivereceğiniz mi zannettiğin gibi ayetleri gördüğünde insanlar ne yapacak? Biraz kendine gelecek ve yine devam ettiğinde Allah hiçbir kavme ne yapmaz? Zulmetmez. İnsanlar ancak kendi kendine zulmeder ve ne kadar zulüm namına bir şey varsa bu insanların kendi elleriyle işlediklerinin yüzünden olduğunu görecek ve ne yapacak? Tövbe edecek. Kendine çeki düzen verecek ve Ya Rabbi kafirlere karşı bize yardım et. Kardeşlerimiz bize yardımcı kıl diye ne yapacak? Dua edecek. Bunlar ancak kardeşlerim Kur'an'ı okumada hırslı olmakla mümkündür. Hırslı bir şekilde Kur'an'ı Allah'ın indirmiş olduğu vahyi defalarca okumakla mümkündür. Sahabeler ayakta böyle kaldılar kardeşlerim. İbn-i Mesud'a sorduklarında sen bu ilme nasıl vardın? Biz Allah'ın ayetlerini alır, 10 tanesini okur, hayatımıza geçirmeden diğer onunu almazdık diyor. Onlar böyle böyle arındılar, böyle böyle İslam'ı bize getirdiler ve İslam'ı biz bugün rahat yerlerde yaşamaya çalışıyorsak hep onların İslam'a bu şekilde yapışmalarından kaynaklanmıştır. Ama bugün inanıyorum diyen insanların Kur'an'la yakından, uzaktan hiçbir alakaları ne yapmamış? Kalmamış. Eline hiçbir Müslümanın Kur'an aldığı yok. Sanki herkes hafız gibi geçiyor. Kimsenin cebinde bir Kur'an yok. Veyahut evinde doğru dürüst Kur'an yok. Aha Ramazan ayı, Kur'an ayı, hiç kimsenin doğru dürüst Kur'an okuduğu veyahut bir araya geldiklerinde ben şu ayeti okudum, bak Rabbim bunu dedi, gel paylaşalım diye nedir? Bir böyle bir merakları yok. Halbuki Aleyhisselatü Vesselam gördüğü insana hemen soruyordu. Sen kavminin önde gideni mi, ardında mı? Önde. Sizlere diyor Allah'ın ayetlerini anlatsam dinler misiniz? Yani düşünün, akıllı birisi, edepli birisi, kavminin söz dinleten birisi ama buna rağmen kendi sözünü değil Allah'ın ayetlerini anlatma ihtiyacı hisseden birisi ise öyleyse bizim de Allah'ın ayetlerini ne yapma? Öğrenmemiz gerekiyor. Yine sahabenin Habeşistan'a hicret ettiği zaman müşrikler boş durmuyor. Ne yapıyor? Oradaki Müslümanların iade edilmesini istiyor. Necaşi ile yaptıkları ticaretin neticesinde alabileceklerini zannediyorlar. Ama Necaşi onları topladığında Allah kendisinden razı olsun, Cafer o günkü bildiği ayetleri okuyunca Necaşi ne yapmadı? Müşriklere müminleri vermedi. Yani Allah'ın ayetleri herkese ne yapar? Tesir eder ve o ayetleri dinleyen Necaşi iman etti. Ve Ümmü Habibe'yi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gıyabında ne yaptı? Peygamberimize nikahladı. Kendi oğlunu da Ümmü Habibe'nin birçok mihriyle Allah Resulü'ne gönderdi. İmanını bu şekilde de ne yaptı? Açığa vurdu. Bakın bunlar hep Allah'ın ayetleri sayesindedir. Demek ki bir kafir veyahut bir müşrik veyahut bir Hristiyan veyahut bir putperest her kim olursa olsun Allah'ın ayetlerini duyup da hidayete eriyorsa demek ki bu tesir ediyor. Onlar canı gönülden dinliyor. Eğer bugün bir Müslüman tesirlenmiyorsa ya okumuyor ya kalpleri kilitli, mühürlü, kılıflı ya da kulaklarında ağırlıkla ya da günah deryasında dolu dizgin gidiyor. Ya da o dedi, bu dedi, Allah canını alsın. Başka bir şey yok. Ama böyle bile gide Müslümanlar cennete gitmiyor kardeşler. Cennete değil. Dolu dizgin ne yapıyor? Koşturarak cehenneme doğru gidiyor. Bunun tek sebebi gaflete öyle bir düşmüş, kendi izzet ve şerefine öyle düşmüş ki insanlar Allah'ın nuru sönüyormuş, Allah'ın izzetine küfrediliyormuş kimsenin umurunda değil. Hangi evi alalım? Hangi yere gidelim? Nerede eğlenelim? Ha hu hi hi, atlar gibi kişlemeyi biliyor insanlar. Ama Müslümanlar Allah'ın dininde, Allah'ın dinine gelen bela ve musibette etkilenmeli kardeşler. Şimdi şu yemeğe dışarıya koyun bakayım. Ertesi gün yiyebiliyor musunuz? Veyahut bir meyveyi soyun, dışarıya koyun. Aynı güzelliği, lezzeti bulabilir misiniz? Ha, çay getirdi kardeşimiz, ikram ediyor. Allah razı olsun. Biraz şurada kenarda dursun, soğusun, içer misiniz? Veyahut bunu haşlama getirdiler birine. Kibirli despotsa ben bir çay içmem. Bu kokmuş der. Yanaşmaz bile. Onun için kardeşlerim biraz maddelerin, cisimlerin etkilendiği gibi Allah için kalpleriniz de bir de İslam'la etkilensin. Yani şu gafletlerin gitmesinin sebeplerinden birisi kalplerden artık Allah'tan bir haya etme, gözlerden Allah için gözyaşı çıkmasına mümkündür. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın bir yakınımız rahatsızlanıyor, hastalanıyor. Aklımız, kalbimiz bir oyanlarda oluyor. Ama kardeşlerim, bir vücudun bir tarafına kıymık batsa, bütün azalar o rahatsızlıkta o vücuda ortak olmazlar mı? Bir dünyanın neresinde Müslümana bir şey oluyorsa öbür taraftaki Müslüman da aynı acıyı ne yapmalı? Kalbinin derinliklerinde hissetmeli. Eğer bunu hissetmiyorsa o insanın imanından şüphe etme. Evet. Demek ki Kur'an'ı güzel okumak gerekiyor kardeşlerim. Eğer kalplerde iman nuru sönüyorsa ve insan İslam yolunu kaybediyor, karanlığa düşüyorsa bunun sebebi duayı terk etmiş, Allah'ın mekrinden emin olmuş, Allah'ın kitabını ne yapmıyor? Okumuyor demektir. Çünkü Allah'ın kitabı bir ışıktır, İslam'ın nurudur. Karanlıkları nedir? Aydınlatandır. Hatta rivayetlere bakıyoruz. Buhari'nin naklettiği ifadede Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinde kalan, geç vakte kalan kadar sahabeler dışarıya bir çıkıyorlar ki zifir zindan, evleri ise Medine'nin en dışında, karanlık bir bölgede. Ne yapacaklarını şaşırdıklarında önlerinde ne oluyor? Bir kandil oluyor. Ve nasıl seviniyorlar? Yani İslam böyledir kardeşlerim. Siz içinizi ısıtırsanız Allah da sizin önünüzü ışıtır. Gidiyorlar tam yol ayrımına geliyorlar. Acaba mum hangisinde gidecek? Işık ikiye bölünüyor. İkisinin de kapısına kadar ışık ne yapıyor? Götürüyor. Bunlar hikaye değil. Olan doğru meselelerdir. Evlerine girdiklerinde ışık diye bir şey kalmıyor. Kapkaranlık. Yani siz Allah'ın dinine hizmet ederseniz Allah sizi izzetli kılar, aydınlatır. Ama zorla honi gibi, su gibi ağzınıza dökülmez ki bu ilim. Buna bir çaba, bir gayret sarf etmek gerekir. Aldığın ilmi hayata ne yapacaksın? Geçirmen gerekir kardeşler. Evet. Dördüncüsü ise gaflet hastalığının en önemli maddeler olduğu için bunları seçtim sizlere. Hayırlı arkadaş seçmemektir. Unuttuğunda sana hayrı hatırlatacak arkadaşı yanında bulundurmamadır. Yanındaki arkadaş şerliyse, seni hakka sevk eden adama habire kötü söz söylüyor, sen de onunla arkadaşlık yapıyorsan, sen de onun gibi izzetsiz ve şerefsiz olmaya mahkumsun. Gafletin en büyük sebeplerinden birisi budur. Sana hakkı ve hayrı anlatan insanla beraber olmuyorsan, sen de onun gibisin. Ve ondan devamlı duyduğun kötü sözler senin hakkı konuşmana, hakkı görmene, iyilikleri görüp yaşamana her zaman nedir? Manidir kardeşlerim. Bugün İslam bu hale böyle geldi. Düşünün, Ali'yi şehit eden bir harici, bir cehennem köpeği ne yaptı ilk? Evet. Peki neden şükür secdesi yaptı? Sevdiği bir kadın vardı. Her gün ayarı verdi ona. Her gün ayarı verdi. Ayara gelen adam kurdu gitti İslam eline. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ilk iman eden çocuklardan birisi olan Ali'ye hem de damadı olan Ali'yi kıydı. Ne yaptı? Hemen Allah'a secde etti. Hangi Allah'a secde etti? Bizim Allah'ımıza secde etmedi. Çünkü bizim Allah'ımız Müslüman'ın kanının ne olduğunu söylüyor? Haram olduğunu söylüyor. Allah bizlere hayır versin. Demek ki hayırlı arkadaşlar edineceğiz. Gaflete sokacak arkadaşlardan uzak duracağız. Bizleri Allah'ı unutturan arkadaşlarla arkadaşlık yapmayacağız. Gaflet hastalığına yakalandığında seni uyaran, hata ve yanlış yaptığında sana nasihat eden, yanlışını düzelten, herhangi bir konuda senin için hayırlı olanı elde etmene, şer olanı def etmene yardımcı olan bir arkadaş edinmelisin. Bakın eskiler diyor ki, mümin nasihatçıdır, münafık aldatıcıdır diyor. Tekrarlayayım mı sözümü? Mümin nasihatçı, münafık aldatıcıdır. Aldatandır diyor. Mümin devamlı nasihat eder. Evet. Gel, otur bizden bir saat imanını artıralım der. Konuştuğu budur. Münafık gel der, yedirir, içirir, gezdirir. Seni hakka götüren adam hakkında doldurur. Patlamaya hazır, bazuka olursun. Tetiğe basmana bile gerek yok. Gittiğin yere gümlersin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün oğlu İbrahim'i ziyarete giriyor. İbrahim'in süt annesi bir demircinin hanımı. İçeri hep cinge, ateş, is dolu. Seviyor, çıkıyor. Ve bakın Aleyhisselatü Vesselam iyi arkadaşla kötü arkadaşın misali şuna benzer diyor. Yani yaşamış olduğu her ortamda Aleyhisselatü Vesselam bizim anlayacağımız misalleri veriyor. İyi arkadaşın misali neye benzer? Kandile benzer. He? Kandile benzer. Güzel koku satan diyor. Mis satan bir insana benzer diyor. Onunla arkadaşlık yaptığında diyor. Ya sana diyor ikram edilir. Ya diyor sen satın alırsın. Ya da diyor sana ne yapar? Koku bulaşır diyor. Öyle mi? Ama diyor senin arkadaşın diyor demirci körüğünde çalışıyorsa İlk kokarsın diyor. Kasım'a sürme. O anadan doğma koku. Hiçbir şey olmasa is bulaşır diyor. Kardeşlerim bu hadislere dikkat edelim. Bakın satın alma ve ikram edilme bunları çıkalım. İkisinden de hiçbir şey yapmadığın halde bir şey bulaşıyor. Yani satın almıyorsun sadece oraya gidiyorsun. Selamun aleyküm diyorsun oturuyorsun. Birinden güzel koku bulaşıyor. Birinden de pis koku bulaşıyor. Anladınız mı? Yani hiçbir şey yapmadınız. Sadece arkadaş diye gittiniz. Başınıza ne oluyor? Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iyilerle arkadaşlık yapın diyor. Yine birçok rivayette artık ezberlediniz. İmam Malik Kitab-ül Kelam'da naklediyor. Lokman diyor oğluna nasihat ederken oğlum sakın cahillerin meclisine gitme. İlmin varsa dinlenmez. Dahası cahilliğini artırırlar. Dahası Allah onlara gadab eder de sen de o belaya uğrayanlardan olursun diyor. Sakın diyor iyi insanların meclisinden ayrılma. İlmin varsa dinlenir. Dahası cahilliğin gider. Allah onlara rahmet eder. Daha diyor Allah onlara rahmet eder de sen de ondan ne yaparsın? nasibini alırsın diyor. Veyahut yine aynı babda Lokman oğluna nasihat ederken şöyle diyor. Oğlum diyor, alimin dizinin dibinden ayrılma diyor. Bakın misali güzel yakalayın. Yani tepeden verilen misallerden bir tane. Allah diyor kurumuş, toz toprak olmuş, çöl olmuş bir yere indirmiş olduğu bir damla yaşla nasıl yeşertiyorsa, ki bugün bakın birçok gittiğimiz yerlerde görmüşüzdür, hiçbir şey yok, bir tane yeşil. O yeşil bir damla sudan gelen bir yeşil. İşte diyor kurumuş, toz toprak olmuş bir kalbe söylenen bir nasihat ne yapar? Öyle yeşertir diyor. Ama bakın bunun tam zıttını düşünün. Tertemiz bir kalp kötü bir söze kalbini açtı. O da o kalbi karartmaya başlar. İs bulaştı mı o gittiği her yerde ne yapar? Kokar. Ben bazen diyorum ki Kasım sen kimlendin bugün? Falan mı anlaydın? Niye soruyor? Çünkü Kasım'a bir şey bulaşmış. Ama Kasım'a iyi bir şey bulaşsa ben bunu demem. Gider sürünürüm. Bana da gelsin o güzel koku. Ama ta oradan koku geliyorsa bunu ne yaptı? Yani onun yanına gitme demem. Ama sen kimlendin de? Kimin yanına oturdun? Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Demek ki arkadaş çok önemli ve ciddi manada da insana ne yapıyor? Fayda ve zarar veriyor. Onun için aleyhissalatü vesselam özellikle demiştir ki salihlerle arkadaşlık yapın. Çünkü herkes arkadaşının dini üzerinedir diyor. Ve Deylemi'de gelen rivayette bir münafık diyor bir kasabaya gelse orada bir tane münafık olsa koklaya koklaya arar gider onun yanına oturur diyor. Bir mümin diyor bir kasabaya gelse bir tane mümin olsa diyor gider o mümini bulur onun yanına oturur diyor. Ve devam eden rivayette Ayşe annemiz diyor ki Mekke'den diyor bir kadın beni ziyarete gelmiştir Medine'ye. Tabi dinlenmek için birinin kapıyı çalıyor, misafir oluyor. Hiç tanımadığı birine. O kadınla da sabah Ayşe annemizin yanına geliyor. Ayşe annemiz kadına bakıyor ki biraz neşeli, şen bir kadın. Gelen de onun gibidir birisi, şen birisi. Diyor ki, sen diyor bunu tanıyor musun diyor. Yok diyor, ilk defa görüyor. Kapıyı çaldı, bana misafir oldu. Vallahi diyor, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor, şöyle dedi diyor, ondan işittim. Ruhlar diyor, yani birbirini seven ruhlar arar, bulur diyor. Kim neyse diyor, bir kasabaya gittiğinde kendi gibisini muhakkak bulur diyor. Kadın hakikaten Mekke'de böyle kadınları eğlendiren, şaka yapan, düğünlerde def çalan, hani kına yakan, maniler söyleyen bir kadın. Misafir olduğu da aynı cinsten bir kadın. Başkası değil ve birbirlerini hiç tanımıyorlar. Allah bizlere hayır versin. Allah iyi arkadaşları nasip etsin. Rabbim bizlerin de iyi olmasını nasip etsin. Yani iyi biri gelip senin yanına dikilse, selamun aleyküm dese, otursa, sen iyi olmadıktan sonra bir anlamı yok ki. Hiçbir anlamı yok. Allah bizleri hayırdan ayırmasın. Allah bizlere hayır versin, hayırlı dostlar versin kardeşlerim. Kötü amelleri süsleyip bizlere iyi gösteren, tevhidden uzaklaştıranlardan bizleri eylemesin kardeşlerim. Evet. Beşincisi ise kardeşlerim, insanın çok çok şükretmesi gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle bizlere sınırsız nimetler vermiştir. Hiçbir şey vermese şu vücut sıhhati yetmez mi kardeşlerim? Hiçbir şey vermese şu Müslümanlık nimeti bizler için yetmez mi? O kadar sayısız nimetler vardır ki bazılarının misal nefes alamadıklarını görürsün. Nefes alamayan insanların yanında şu aldığınız nefes sizin için bir nimet değil mi? Yürüyemeyen insanlar vardır, göremeyen insanlar vardır. Kendi işini kendi göremeyen yatalak insanlar vardır. Bunların yanında bizdeki şunlar nedir? Büyük nimetlerdir. İşte gafletten kurtulmanın sebeplerinden birisi de Allah'ın verdiği nimetleri ne yapmak? düşünme, tefekkür etme ve şükretmedir. Kim şükrederse Allah da onun nimetlerini ne yapar? Artırır. Ama bunun tam tersi, Allah Azze ve Celle'ye şükretmezsek, nimetlerinin kadri kıymetini bilmezsek, bu bizim aynı zamanda da belamız olur. Kibrimiz olur. İnsanlara tepeden bakmamıza ne yapar? Sebep olur. Hatta Karun misalini hatırlayacak olursanız, yerin dibine batmaya kadar ne yapar? Götürür. Ve hatta günahta aşırı gitme, öncü olmaya kadar ne yapar? Götürür, mağrurlaştırır. Ve gelen elçiyi de yalanlayanlara bakın, hep önde giden fakirler değil, önde giden mağrur ve zenginlerdir. Allah bizlerin şükrünü artırsın. Her türlü nankörlükten Rabbim Subhanahu ve Teala bizleri uzak kılsın. Nimet sadece görülen yeme içme değildir kardeşlerim. Yapılan iyiliğe de insan şükretmeli. Yapılan iyiliğe de ne yapma? Teşekkür etmeli. Nankörlük yapmamalıdır. Bakın Ayşe annemizin dediği gibi görmediğim halde Aleyhisselatü Vesselam'ın diyor en çok kıskandığım eşi kimdi? Hatice. Yine mi o kadın? Neden? Çünkü diyor Aleyhisselatü Vesselam diyor ne zaman onun bir arkadaşını görse hamburu çıkmış o yolu geçmezdi diyor. Otururdu, zırkasını çıkarır onun altına koyar, bir ihtiyacı var mı diye sorar, halini hatırını sorar. O onu terk edip gitmedikçe kendisi oradan ne yapmazdı? Gitmezdi diyor. Görüyor musunuz bir vefayı? Allah bizlere hayır versin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek alan sanmı kullardan eylesin kardeşlerim. Ve yine bakıyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yeni bir yiyecek görse, yeni bir meyve görse hemen onu alır, şöyle inceler, güzelce dua eder ve onu küçük bir çocuğa ne yapardı? Yemesi için verirdi. Yani hep şükrederdi. Şükredersek Allah da bizim nimetimizi ne yapar? Artırır kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. İmanın kalpte kökleşmesi Allah'ın yarattığı nimetlere bakarak ibret almakla mümkündür. Bakın diyor, göğe bakın. Nasıl diyor direksiz yaratmış? Gökler kaç kat? 7 kat. 7 kat. Var mı bir direk? Gözüken. Peki nasıl duruyor? Yani şu binayı yaptığımızda ana direkler, taşıyıcı direkler dediğimiz direkler zayıf olsa şu binanın altında durmamız mümkün mü? Ama gözümüzün önünde bir kubbe var ve bunun direkleri nedir? Yok. Bunları düşündüğümüzde hak düşünmeye başlarız. Artık batıl şeyler ne yapar? Gider. Artık hakkın yarattıklarını düşünme, onun azametine karşı insanların ne yapmak? Verdiği nimetlere karşı şükretme ihtiyacını getirir ki bu da bizi tefekküre sokar. Bunun zıttı olan gafletten de insanları ne yapar? Kurtar. Bazıları atar elini şöyle. 2 saat izleyin o adamı. Sonra oturun söylediklerini yazın. Arkadaş 2 saat nedir? Hiç. Şu tarlayı ekeyim. Şunu yapayım. Şurayı suvayım. Şu merdiveni yapayım. Ya zaten sen onları yapacaksın. Ömer bir gün Allah kendisinden razı olsun. Bir göz odası var. Bir tarafı yıkılmış. Tam bir şeyler hazırlamış. Orayı örecek. Allah Resulü sırtına değiyor. Ölüm sana daha yakın ya Ömer diyor. Ömer bırakıyor. Mescide gidiyor. Duvarı mı yapmış? Onun için Allah bizlere hayır versin. Hakkı, hakikati hakkıyla anlayanlardan eylesin. Dünyaya uzun emellerle bağlananlardan eylemesin. Rabbimin celalini, azametini, kudretini düşünen, idrak eden sanmı kullardan eylesin. Biliyorsunuz mahşer yerinde kıyamet koptuğunda güzel olaylar olmayacak. Melik benim, kral benim, hükümdar benim diyecek Allah Azze ve Celle. Hadi bakalım, krallar nerede? Yerler, dağlar birbirine girecek. Dünya dümdüz olacak. Ve bütün insanlar Arafat'ta Allah Azze ve Celle'nin huzuruna duracak. İşte orada iyiler kurtulacak, kötülerse ne yapacak? Düşünecek. Allah orada da burada da yüzü ak olanlardan eylesin. Amin. Hesabı kolay olanlardan eylesin. Amin. Amel defteri önden ve sağdan verilenlerden eylesin. Amin. Evet. Yine kardeşlerim, gafletten kurtulma sebeplerinden birisi dünyada ve ahirette fayda sağlamayacak işlerden, boş şeylerden uzak durmak. Bunlar da gafletten kurtulma sebepleridir. Çünkü insanın faydasız işlere vaktini harcaması, boşa geçirmesi kalbine ne yapar? Gaflet getirir, yerleştirir ve hakkı görmesini engeller. Vaktin boşa geçirilmesi aynı zamanda kalbin de katılaşmasına sebep olur. Bakın bir müşahedemi anlatayım. Güzel bir halkamız var, sohbet halkamız. Ve bu halka ciddi manada güzel kenetlendi ve güzel bir ortamımız var. Bir yerden diploma alıp birisi geldi, çıktı, geldi. Derslere katılmadı. Yaptığı şu, bazı gençleri bir bir ziyaret etti. Belli bir grubu oluşturduktan sonra sohbet günleri, ya niye halı saha maçları yapmıyoruz? Maç yapmak kötü bir şey mi? Değil. Niye toplanmıyoruz? Boş olarak, boş şeylerle uğraşa uğraşa oğul attılar. Kardeşliği böldüler. Meselelerin nereye geldiğini insanlar hesaplayamadı bile. Oturdular dedikodu gıybet, maç yaptılar oturdular dedikodu gıybet, oralara gittiler dedikodu gıybet, sadece vakitlerini içi boş, hava dolu bir meşin, yuvarlak şey mi, onun peşinde koşturdular. Hala koşturuyor. Ne zaman tutarlar bilmem. Demek ki boş şey insanın kalbini ne yapıyormuş? Katılaştırıyor. Boş şeylerle uğraşma da boş şeyleri konuşmaya doğru insanı ne yapıyor? İtiyor. Bir zaman yine ben Keçiören tarafında mealcilere sohbete gidiyordum, sünnet inkarcılarına. Ben sünnet inkarcılarına sohbete gittiğimde benim haftalık mahallede sohbet ettiğim adamlar yüzmeye gidiyorlardı, gezmeye gidiyorlardı, eğlenmeye gidiyorlardı. Hala geziyorlar, hala yüzüyorlar ve hala eğleniyorlar. Evet, boş şeylerle uğraşan dolu şeyleri yakalayamadığı gibi dolu işlerle uğraşanları anlamaları da mümkün değil. Mümkün. Evet. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Demek ki dünyada ve ahirette fayda sağlayacak işlerle uğraşacaksınız. Onun dışında hiçbir şey size ne yapmaz? Fayda vermez. Allah selefimizden razı olsun. Onlar, bakın ne diyor bir tanesi, isimlerini zikretmeyeceğim. Çünkü hepsi ayrı bir çiçek. Dünü ile bugünü eşit olan cahildir. Bugünü dünden kötü olan ise lanetlenmiştir. Hayırdan mahrum kalmış ve kovulmuştur. Akıllı kimse her gün bir önceki gününden daha fazla ahiret azığı temin edendir. Çünkü geçen her gün kendisi için tayin edilmiş, ömürden geçmekte ve eceline bir adım daha yaklaşmaktadır demiştir. Allah onlardan razı olsun. Amin. Tekrar ediyorum selefimizin sözünü. Dünü ile bugünü eşit olan cahildir diyor. Bugünü dünden kötü olan lanetlenmiştir diyor. Hayırla uğraşmamış. Ahiretten uğraşmamış. Bu da onun lanetine sebep olmuştur. Yani hayırdan mahrum olmuş. Allah ona hayır nasip etmemiş ve kovulmuştur. Çünkü diyor hayırdan mahrum olup kovulan ancak şeytandır diyor. Akıllı kimse her gün bir önceki gününden daha fazla ahiret azığı edinendir diyor. Çünkü her geçen gün kendisinin ahirete bir adım daha yaklaştığını bilir ve ona göre ne yapar? Hayatını düzeltendir diyor. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bir sözünde dediği gibi insanlar diyor iki şeyin kıymetini bilmez diyor. Boşa geçen zaman ve sağlık diyor. Bunların kıymetini kaybetmeden insan ne yapmaz? Bilmez. Allah bizlere hayır versin. Amin. Hakkıyla değerlendirenlerden eylesin. Amin. Allah İmam-ı Şafii'ye rahmet etsin. Bir gün diyor ki, birisi diyor bana bir soru sorsa da diyor, cahilliğimi anlasam da yani bilmediğim bir yerden soru sorsa da gidip diyor, bir şeyler öğrensem. Allah ondan razı olsun. Yani, biri bir gün bana soru sorsa da yani bilmediğim yani bilmiyorum desem de ben de gidip araştırsam da vaktimi hayırda değerlendirsemdir. Yine İmam-ı Şafi birinin boş şeylerle uğraştığını, kuruntularla uğraştığını, eğri büğrü şeyler yapıp kendi kendine eğlendirdiğini görünce ey çocuk diyor, vaktin varken ilim et diyor, oku diyor, Allah'ın dinini öğren diyor. Yarın şeyh olursun, okuyacak zaman bulamazsın diyor. İlim tahsil edecek zaman bulamazsın diyor. Bakın bunlar iyi nasihatçılardır. Allah onlardan razı olsun. Demek ki bize yaşayan nasihatçi bir arkadaş bulamıyorsak çok ölmez nasihatçi neler var? Arkadaş. Alimlerimiz var. Onlardan ne yapacağız? Sürekli nasihatlerini okuyacağız. Evet kardeşlerim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala İnşirah suresinin 7 ve 8'inde diyor ki boş mu kaldın? Hemen başka bir işe koyun ve yalnızca Rabbine yöneldir. Ayeti tekrarlayayım mı? Boş mu kaldın? Evet. Boş mu kaldın diyor. Hemen Rabbine yönel, o tarafa doğru yönel diyor. Yani bir işte bir işe dön. Yani Allah'tan gafil ne yapma? Olma diyor kardeşlerim. Allah bizi bu ayetten amel edenlerden eylesin. Evet. 8.'si ise Harun Hoca'nın akşam namazından sonra şurada seslice okuduğunu öğretmeye çalışan zikri hiç hatırlıyor musun? Dikkat ediyor musunuz? Evet. Allah'ım beni cennete koy. Allah'ım cehennem azabından sana sığınırım. 7 kere, 8 kere, 10 kere İhlas Suresi. Bu sabah akşam zikirleri vardır. Namazların önünde ve arkasında. Bilir misiniz? Evet. Şimdi? İşte bunları okumak da gafletten kurtulma sebepleridir. Allah kendisine rahmet etsin. Burhan diye bir kardeşimiz vardı. O zikirleri okumadan ne biriyle konuşurdu ne de oradan kalkardı. Kurşun atsan kalkardı. Muhakkak o zikirleri yerine getirirdi. Eğer ben buradan kalkarsam muhakkak bana bunu şeytan unuttururdu. Buradan kaldıran beni şeytan derdi. Allah kendisine rahmet etsin. Çünkü insanın baş düşmanı var. Şeytan dediğimiz önden, arkadan, sağdan, soldan insanı ne yapmıştır? Kuşatmıştır. Allah'a zikrine mani olacak. Her türlü şeyi ne yapar? Yapmaya çalışır. Düşünün bir namaz kılınacak. Ezan meselesinde yerlene yerlene diyor ta hoş geldin şimdi. Semanın sonuna kadar kaçar diyor. Sonra ezan bitti mi hemen gelir. Otur. Sonra kılarsın. Biraz sonra kıl. Şöyle böyle biraz uyu. Sonra ne yapar? Namaza mı duracaksın? Sağa bak. Sola bak. Onu düşündürür. Bunu düşündürür. Ne okuduğunu, kaç sekatte olduğunu ne yapar? Şaşırttırır. İşte bunu yapan nedir? Şeytandır ve avaneleridir. Bize düşen nedir? Allah'ın zikriyle yani kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınma. Mesela namazda şaşırttı. O hınzıp denilen bir şeytandır. Evuzu çekin, solunuza 3 kere ne yapın? Tükürün. Demek ki gafletten kurtulmanın bir sebebi de Allah Subhanahu ve Teala'nın zikri kalbe ne yapacak? Yerleşecek. Kalpte Allah zikri oldu mu başka bir isim, zikir, düşünce ne yapmaz? Kalmaz kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Evet. Eğer insan böyle Allah'ı zikretmeye devam ederse boş vakti olur mu? Olmaz. Bakın insanlar hak zikri yerine getirmesin diye şeytan onlara çok güzel bir dergah koymuş. Şeyh koymuş. Onlara viritler vermiş. Bakın Allah'ın dediğini çekmezler. Allah'tan gayrısının dediğini Allah diye çekerler. Doğru mu? Ve Rabbimizin bize Resulü diliyle istediği zikirlere bakın, hiçbiri zor bir şey değildir. Öyle çok uzun da değildir. Yerli yerince, kararınca yapılan şeylerdir. Ama güya zikir adı altına insanları kabirde sokarlar, bilmem eziyet ederler, yağsız, tuzsuz yemek yedirirler. Yani yapmadıkları eziyet nedir? Yok. Sanki meyveymiş, kavunmuş, karpunmuş gibi ermeye çalışırlar. Ya bunda erecek bir şey yok ki. O meyvedir, erdi mi yenir. Sen ersen ne olacak, ermesen ne olacak? Sen neyin yenecek? Oralara girdikçe insanlıktan çıkıp ne olacak? Ki zaten onların yaptığı nefsi, emmare nefsi, lemmame diye gidiyorlar. İnsanlıktan da ne yapıyorlar? Çıkıyorlar. Allah muhafaza. İşte şeytandan korunmak için Allah Azze ve Celle'nin kitabında Resulullah'ın sünnetinde gelen zikirleri öğrenip bunu hayata ne yapma? Düzenli bir şekilde geçirmek gerekiyor. Yine kardeşlerim, gafletten kurtulmanın bir sebebi ise Allah'ın dinini davet etmektir. Öğreten insan her zaman nedir? İki kere öğrenir ve dili ıslak kalır. Davet ettikçe zaten Allah'ı ne yapar? Zikretmiş olur. Geçenlerde bir tanesi telefon ediyor. Almanya'da taksi sürüyormuş. Ya hocam da Allah senden razı olsun. Abi buyur dedim. Bukhari'yi dinliyormuş sesli. Ya her diyor kasetin başında Bismillahirrahmanirrahim. Ya sen hep Allah'ı zikretmişsin. Ne güzeldir. Siz ne kadar çoğaltırsanız benim zikrim de o kadar çoğalır dedim. Yani hizmet ederseniz Allah'a ses olur, hapsolur. Kayıt olur, hapsolur. Yazı olur, hapsolur. Bunlar zikrinizi sizin otursanız da yatsanız da ne yapar? Artırır. Onun için davet de insanları Allah'ın dinine davet de zikrin en önemli noktalarından ve gafletten de kurtulma sebeplerindendir. Lan Fatih, 3 çay mı diyeceğiz, 5 çay mı diyeceğiz? 8-10. Allah razı olsun. Yine kardeşlerim, gafletten kurtulmanın sebeplerinden birisi nefis muhasebesini elden bırakmayacaksınız. Gidip de birine ağlamayacaksınız. Ben neredeydim, nereye gidiyorum demeyeceksiniz. Oturacaksın. Ben neredeydim, nereye düştüm? Nereye, kimle gidiyordum, yükseldim? Kuyunun dibine kiminle düştüm? Nasıl pislendim? Buna bir bakacaksın. Muhasebeni kendin yapacaksın. Kafanı alacaksın böyle. Muhasebeni ne yapacaksın? Kendi başına yapacaksın. Aynaya bakacaksın. Eğer bunu yapmazsan gafletten ne yapamazsın? Kurtulamazsın. Allah hepimize hayır versin. Bu hastalığa düşenlerden değil, kurtulanlardan, düşenleri de kurtaranlardan eylesin. Evet, bunlardan bir sebebi de kurtulmanın kardeşlerim, kişinin eşini seçerken dikkat etmesi, çocuklarını güzel yetiştirmesi, ticaretine dikkat etmesi, yediğine içtiğine dikkat etmesi de gafletten kurtulma sebepleridir. Bir insan ki hanımını seçti, çocuk eğitimine ta ne yapmıştır? O zamandan başlamıştır. Çocuklarını güzel eğitti, tevhidi öğretti, bu insanın gaflete düşmesine nedir? Sebep kalmamıştır. Ama düşünün ki bir kadını güzelliğinden, bir kadını malından, bir kadını soyundan aldı. Sürün yavrum, sürün. Sürün. Çocuk olana kadar ayrı bir sürün. Çocuklar oldu mu artık evin hizmetçisi. Çek babam, çek. Ama Allah için evlenmişsen, takvadan evlenmişsen, o kadın senin yorgunluğun gidericisidir. Kapıyı açtığında Allah razı olsun, yüzü ay gibi ışıldıyorsa, yüzüne gülüyorsa, içeriye girdiğinde bütün yorgunluğunu alıyorsa, o çocuklarını güzelce yetiştiriyor, sana düşman etmiyorsa, bundan daha güzel bir saadet olur mu? Ama bir kadın ki güzelliğinden, malından, soyundan seçtin, eve girdiğinde daha girmeden acaba oğlan ne yaptı? Kız ne yaptı? Oğlan nerede? Kız nerede? Veyahut yani terbiyeden, şundan bundan şeyi yoksa, söz dinlemiyorsa, anneyi ya da babayı veya her ikisini güçleri yettiğinde tırmalıyorsa bunlar nedir? İnsanı gaflete tamamen iten sebeplerdir. Allah subhanahu ve teala bizlere hayır versin. Hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan sanmış kullardan eylesin kardeşlerim. Rabbim bizleri sevsin. Allah Azze ve Celle sevdiği insanların sevgisini bize nasip etsin. Allah Azze ve Celle Müslüman kardeşlerimize yardım etsin. Onlara hayır ihsan etsin. Görünmez ordularıyla yardım eylesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve ashabına gönderdiği o melekler ordusunu bütün Müslüman mücahit kardeşlerimize yardımcı göndersin. Kafirleri kahhar sıfatıyla kahretsin ve bizlere birlik, beraberlik versin. Bizlere Rabbani örnekler, bizlere Rabbani komutanlar, alimler nasip etsin. Bizleri kavmimizin işlediği günahlardan sorumlu tutmasın. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubile. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.